żłobu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Od 10 trwa przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Polski podróżnik oskarżony o szpiegostwo w Kongu dostał wyrok dożywotniego więzienia. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL. To była decyzja wspólna, choć ja się nie chcę wypierać mojego współuczestnictwa. Mówił o przygotowaniach do głosowania w formie kopertowej Jarosław Kaczyński. Od 10 trwa przesłuchanie prezesa PiS przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Ogłoszono przerwę w pracach, która się przedłużyła. Co dalej z przesłuchaniem? No to pytamy naszego reportera w Sejmie, Tomasza Zielenkiewicza. Przerwa rzeczywiście się przedłużyła, bo miała trwać 5 minut, ale świadek nie pojawił się o czasie. Przedłużono ją do 15.30. Wtedy Jarosław Kaczyński wrócił na salę. Tak skomentował to opóźnienie przewodniczący komisji Dariusz Joński. To jest komisja śledcza, to nie jest, wie pan, spotkanie na obiedzie u pani Przyłębskiej. Jeśli się umawiamy na 5 minut, to jest 5 minut przerwy, a nie przychodzi pan za 40 minut. Niech pan te admonicje, które tutaj pan przedstawił, nie wiem, czy pan w ogóle wie, co znaczy to słowo, no ale może pan jednak wie inaczej reprymendę. Panie pośle, trochę to kultury prosimy. Z powodu przerywania wypowiedzi przewodniczący wykluczył z posiedzenia posła Mariusza Krystiana z PiS, który jednak sali nie opuścił. Jarosław Kaczyński powtórzył, że jego dzisiejsze zeznania to tylko wynik jego dobrej woli. To nie jest w tej chwili żadne posiedzenie. To jest po prostu konwencja wyborcza pana przewodniczącego. No to jest oczywiste. Ja tutaj powtarzam, uczestniczę dlatego, że mam bardzo dobre serce. Przesłuchanie zmierza powoli do końca, a dopuszczona będzie jeszcze jedna seria pytań. To ostatni świadek przed komisją, która przez najbliższe tygodnie będzie przygotowywała raport końcowy z prac. Mówił z Sejmu Tomasz Zielenkiewicz. W sprawie Mariusza Majewskiego, więzionego w Kongo, zapadł wyrok dożywotniego więzienia, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Strona kongijska oskarża polskiego podróżnika o szpiegostwo. Pan Mariusz Majewski nie jest szpiegiem. W wyniku zbiegu okoliczności znalazł się na terenie Republiki Konga. Jego zachowania wynikały z nieznajomości miejscowych obyczajów. Liczymy, że w kolejnych instancjach ten wyrok zostanie zmieniony. Rzecznik MSZ przekazał, że w tej sprawie będzie niebawem interweniował prezydent Andrzej Duda. Wcześniej interweniowało kierownictwo resortu. Mamy świadomość bardzo trudnej sytuacji politycznej w Kongo, toczącej się tam wojny domowej, niedawnej próby zamachu stanu. W stolicy kraju Kinszasie i innych większych miastach dochodzi do demonstracji, zamieszek i starć ze służbami bezpieczeństwa. Kilka dni temu wojsko odaremniło próbę zamachu stanu. Rzecznik resortu dyplomacji zaapelował o ostrożność i unikanie podróży do Konga w najbliższym czasie. Propozycja prezydenta Rosji w sprawie zawieszenia broni na ukraińskim froncie jest nierealna. Ocenił dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Maciej Klisz. Oficer przypomniał, że to kolejna taka deklaracja, która musi być odrzucona w całości. Władimir Putin powiedział, że chce zawieszenia broni z zachowaniem dotychczas zdobytych ukraińskich ziem. W przeciwnym razie wojna będzie kontynuowana. To diabelska alternatywa dla Ukrainy, która jest nierealna, powiedział generał Maciej Klisz. Złodziej wchodzi do domu, kradnie mi sprzęty i mówi, że jak nie będę robił afery, to on te sprzęty zachowa i będziemy kwita. Niestety historia wojskowości zna takie przypadki, natomiast to rzeczywiście diabelska alternatywa dla Ukrainy. Państwa, które od ponad 820 dni toczy wojnę, krwawą wojnę. Generał Klisz przypomniał, że w 2014 roku, gdy po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z agresywną polityką Rosji wobec Ukrainy i Krymu, również zaproponowano zawieszenie broni. Jak zobaczyliśmy 24 lutego 2022 roku, do niczego dobrego to nie doprowadziło, bo było na warunkach Kremla, podkreślił dowódca operacyjny. Od czerwca banki, notariusze czy inne instytucje kredytowe będą przed zawarciem umowy sprawdzały, czy został zastrzeżony nasz PESEL. Chodzi o walkę z oszustami. Liczba kredytów wziętych na cudze dane stale rośnie, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W ostatnim tylko kwartale wzrosło o ponad 12% ataków różnego rodzaju prób wyłudzeń na różnych wiekowo obywateli. Do próby wyłudzenia kredytu różnego rodzaju oszustwa finansowego dochodzi co 40 minut dziennie. To oznacza, że tylko w 2024 roku odnotowano ponad 3000 prób wyłudzeń. Dlatego państwo reaguje. Zastrzec PESEL można w aplikacji mObywatel na stronie mObywatel.gov.pl. trójka.pl, no, przez profil zaufany albo w Urzędzie Gminy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16 w Trójce czas na sport. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Koniec opery mydlanej w Barcelonie. Xavi Hernández, aktualny trener i legenda Blaugrany, już oficjalnie pożegna się z zespołem po zakończeniu sezonu w La Liga, a zatem w ten weekend w styczniu odtrąbił to sam zainteresowany. Pod koniec kwietnia prezes klubu Joan Laporta ogłosił, że zostaje, miesiąc później, że jednak po ptokach, mówiąc kolokwialnie. Najwięcej szans na przejęcie Barcelony daje się Hansiemu Flickowi. Niemiec z powodzeniem prowadził Bayern Monachium. Bez powodzenia kadrę narodową. Xavi żegna się z dumą Katalonii, Stefano Pioli z Milanem. Rossoneri prowadził od 2019 roku. Przed 2 laty wywalczył mistrzostwo Włoch. Teraz Milan zakończy rozgrywki Serie A na miejscu drugim. Nie wiemy ciągle, na którym w Pekao Ekstraklasie uplasuje się warszawska Legia. Na pewno nie będzie mistrzem Polski, więc dla jej kibiców to sezon do zapomnienia. Z zespołem żegna się Josue, kapitan legionistów w 2 ostatnich sezonach. Umowa Portugalczyka nie zostanie przedłużona, o czym mówiono od kilku tygodni. Dziś klub z Łazienkowskiej zakomunikował swoją decyzję drogą oficjalną. Nieoficjalnie występ Magdaleny Fręch w wielkoszlemowym Roland Garros nie jest zagrożony. Nasza tenisistka odpadła z trwającego turnieju w Strasburgu w pojedynku przeciwko Czeszce Markecie Wondrouszowej, narzekając przy okazji na ból w kolanie. Diagnostyka w postaci USG miała wykluczyć poważny uraz, o czym informuje jej trener Andrzej Kobierski, a my informujemy, że sport wróci na naszą antenę za godzinę. A teraz czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Wieczorem będzie się chmurzyć, nocą przelotne deszcze i burze, nad radem jeszcze możliwe zanikające burze. Tej nocy od 9 stopni w rejonach podgórskich, około 12 w centrum, do 15 nad morzem. Jutro pochmurno i deszczowo, będzie przelotnie padał deszcz, niewykluczone burze z gradem, a wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz oraz w Sudetach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. No i jutro, mimo że burze, opady deszczu przelotne, jeszcze cieplej niż dziś, od 18 stopni na Pogórzu, 22 na Wybrzeżu, w większości regionów 25, a najwyższa temperatura w centrum kraju jutro nawet do 27 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Zapraszamy do reklamy. Jak raty? To w euro! Mistrzowskie raty w akcji! Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3799 zł. A w 24 ratach tylko 159 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co ja widzę w kartce z kalendarza? Szybciusieńko ten tydzień zleciał. Piątek, 24 maja, imieniny Dagmary, Joanny, Mileny, Zuzanny i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Europejski Dzień Parków Narodowych, Święto Wojsk Specjalnych i Dzień Ślimaka. Dziś no nie ma się co ociągać. Ostatnia prosta przed weekendem. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. When I wake up in the morning, love. The sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Affair. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be na dobry początek naszego popołudniowego spotkania w piątkowym. Zapraszamy 12 minut po godzinie 16. Kontakt z nami jak zwykle na trzy sposoby: mailowo, telefonicznie i smsowo. I Państwo już słyszę, że na słuchu do kartki z kalendarza: gdy w Zuzannę burzę, jesienią pełne podwórze. Zapraszamy do Trójki. No i my także wyliczamy. Dwa dni przed Dniem Matki ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zaprezentowała projekt ustawy o dodatkowym urlopie macierzyńskim dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po urodzeniu. Teraz dokumentem zajmą się ministrowie, a chwilę później trafi do Sejmu. Przypomnijmy, o przyjęcie przepisów umożliwiających rodzicom wcześniaków lepsze zaopiekowanie się dziećmi apelowały od 12 lat różne organizacje pozarządowe, no i oczywiście sami rodzice. Każdego roku wcześniaków rodzi się aż 20 tysięcy. Mówi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. To ani mało, ani bardzo dużo. Mało, żeby ktoś przez lata dostrzegł ten problem. Problem, który jest realny. Kaja jest wcześniakiem z 24 tygodnia ciąży i ma w tym momencie 14 miesięcy urodzeniowe. Anna Kobus ma ciążek, mama Gai. Walczyła o to życie pół roku w szpitalu, w trakcie czterech również ciężkich operacji. Cieszy się życiem. No jest to skomplikowane życie, bo mamy codziennie rehabilitację, codziennie jakieś lekarzy, ale żyjemy i się cieszymy. Mamy bardzo dużo rehabilitacji praktycznie. Codziennie jakieś wyjazdy do szpitala, do jakichś prywatnych klinik. Szymon ma ciążek, tata Gai. No ale próbujemy jakoś ciągnąć z uśmiechem. Kiedy rodzi się takie dziecko przed 36 tygodniem, a czasami przed 28 tygodniem, to mamie rozpoczyna się urlop macierzyński i leci. W tym czasie, kiedy ta mama stoi przy inkubatorze, kiedy martwi się o to, czy dziecko będzie zdrowe, czy przeżyje, kiedy wyjdzie ze szpitala. Kiedy wychodzi ze szpitala, to już ileś tych tygodni znika. Dzieci czasem przebywają na oddziałach intensywnej terapii po 12 tygodni nawet. Profesor Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, neonatolog Koalicja dla Wcześniaka. Rodzice są bardzo ważnym łańcuchem w całym zespole terapeutycznym. Bez rodziców, bez ich dotyku, bez kontaktu skóra do skóry, bez głosu mamy i taty. Ten sukces, tak to upatrujemy, jeżeli udaje nam się uratować życie tak bardzo niedojrzałego dziecka. Michalina w szpitalu spędziła 145 dni. Magdalena Matuszek, mama Michaliny. Po tym czasie wyszła ze szpitala, ale na dzień dzisiejszy ja nie wyobrażam sobie, że ja bym miała wrócić do pracy po roku. My przez 2 lata to była ciężka rehabilitacja. Rano, wieczorem w domu specjaliści. Przez pierwsze 2 lata to sami specjaliści. Okulista, neurolog, laryngolog, kardiolog, bo przecież też miała i wadę serca. Masa specjalistów. I to było nierealne, żeby wrócić do pracy, bo nie miałabym nawet czasu pracować. Tak, no, najważniejsze było to, żeby zrobić wszystko, żeby spróbować ją postawić na nogi. No i się udało. Jest cudowna. I naprawdę wiem, że było warto. Ten jest mój misio od pani, a to jest mój Gajkradzio z Biedronki. Jakie są najważniejsze punkty tej ustawy? Wprowadzenie mechanizmu tydzień za tydzień. Tydzień dłuższej hospitalizacji wcześniaka albo chorego noworodka po narodzinach to tydzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Dla rodziców wcześniaków i chorych noworodków może być aż do 8 dodatkowych tygodni w mechanizmie tydzień za tydzień. W przypadku tych ekstremalnie skrajnych wcześniaków, czyli dzieci, które urodziły się przed 28 tygodniem albo ważą mniej niż 1000 gram, tych tygodni dodatkowych może być aż do 15. Moja córka urodziła się jako wcześniak w 25 tygodniu ciąży, czyli jest w tej grupie ekstremalnie skrajnych wcześniaków i co takie symboliczne, jutro minie 8 lat, jak wyszła ze szpitala. Sylwia Wesołowska, mama Marianki, prezes Fundacji Mali Wojownicy. To było 129 dni, kiedy z inkubatora wyszła, kiedy do łóżeczka przyszła, kiedy ostatni tydzień mogliśmy spędzić razem. To są takie rzeczy, których się pamięta, zostają na zawsze w człowieku. Ja spędziłam z moją córką na urlopach różnych, macierzyńskim, rodzicielskim, rok, ale później zostałam, ponieważ moja córka nie była gotowa na to, żeby w jakikolwiek sposób kto inny się nią opiekował. Jak skończyła rok, to nie funkcjonowała jak roczne dziecko, może jako 7-8-miesięczne i musieliśmy podjąć trudną decyzję. Co dalej? Jestem w szkole w pierwszej klasie. Uczymy się różnych fajnych rzeczy. Literek, cyferek. A moje ulubione zajęcia to plastyka Polski, informatyka i zumbini. A ja już umiem literki. To jest czas, który jest potrzebny, żeby pobyć z dzieckiem, żeby czasami przeznaczyć go na rehabilitację, żeby po prostu odzyskać ten czas, który został stracony w szpitalu. I ten czas będzie zarówno dla mamy, jak i taty. Tak, ten urlop będzie urlopem na wniosek. Nie każdy będzie musiał z niego skorzystać, ale rodzice będą mogli się zdecydować, czy jeżeli będą chcieli go wziąć, to czy bierze ten urlop mama, czy bierze ten urlop tata. Nie będzie można go podzielić, ale zarówno mama, jak i tata będą mogli z niego skorzystać. Co ważne, będzie to urlop w 100% płatny. Nowe przepisy mają obowiązywać od przyszłego roku, jak przekazała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Minister Andrzej Domański wczoraj zapewnił, że resort finansów od przyszłego roku ma zarezerwowane pieniądze właśnie na ten projekt z opieką wcześniaków i dodatkowym urlopem macierzyńskim zajął się nasz reporter Jacek Frencel. A o świętowaniu dnia mamy, taty i dziecka tu przy Myśliwieckiej jeszcze będziemy dziś mówić. Teraz 17 minut po 16. Południowym zapraszamy do trójki. Ach, jakież to temat. Najpierw bezbronne, niewinne dzieciaki, a tuż za naszą granicą brutalna wojna. Z dwudniową wizytą na Białorusi przebywa Władimir Putin. Zdaniem niezależnych komentatorów rosyjski dyktator chce przekonać Aleksandra Łukaszenkę do większego zaangażowania w agresję na Ukrainę w ramach wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko sojusznikom Kijowa. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Białoruś od początku rosyjskiej inwazji wspiera Moskwę militarnie, propagandowo i gospodarczo. Jednak jak podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem liderka białoruskiej opozycji Swietlana Cichanouska, Mińsk nie odważył się na wysłanie swoich wojsk na Ukrainę. Na ile nam wiadomo, Putin i Łukaszenka próbowali wciągnąć w tę wojnę również białoruską armię, ale napotkali sprzeciw białoruskich wojskowych, którzy odmówili udziału w intrydze. Dlatego fakt, że Białorusini nie przystąpili do wojny, to nie zasługuje zasługa Łukaszenki, ale białoruskiego społeczeństwa, które jest przeciwko wojnie. W społeczeństwie jest powszechna zgoda, że jesteśmy po stronie Ukrainy. To są nasi sąsiedzi, którzy tak jak my patrzą w oczy wroga, który nie widzi ani Białorusi, ani Ukrainy jako samodzielnych, niezawisłych państw. Oczywiście Łukaszenka będzie wypełniał polecenia Putina, bo nie jest samodzielny. Jednak jeśli jeszcze raz białoruskiej armii zostanie wydany rozkaz, aby walczyła przeciwko Ukrainie, to jestem przekonana, że armia tego rozkazu nie wykona. Jeśli będzie dany jeszcze raz rozkaz białoruskiej armii wojować przeciw Ukrainie, uwierzona, że oni nie będą tego wykonywać. Zdaniem komentatorów Władimir Putin chce, żeby Białoruś włączyła się do udziału w ćwiczeniach nuklearnych, które trwają już w Rosji. Ekspert wojskowy Dmitrij Snigiriow zwraca uwagę, że Rosja jednocześnie wypuszcza kilka balonów informacyjnych, żeby przestraszyć Zachód i Ukraińców. Ekspert wskazuje właśnie na ćwiczenia nuklearne i plany korekty granic morskich na Bałtyku, w tym z Litwą, Finlandią i Estonią, a być może również z Polską. Mówimy, że jest to element nacisku wojskowo-politycznego Federacji Rosyjskiej. Zwróćmy też uwagę, że dokument opracowany przez resort obrony został opublikowany w tym samym czasie, gdy ministerstwo ogłosiło początek manewrów z możliwym wykorzystaniem taktycznej broni jądrowej. Chodzi o ulubioną taktykę Putina, tak zwanego podniesienia stawek. To próba wywarcia presji już bezpośrednio na granicach NATO. Białoruś jest kluczowym sojusznikiem Moskwy. Oprócz udostępniania baz wojskowych, dostarczania amunicji i organizowania szkoleń dla żołnierzy, Mińsk pomaga Moskwie zdobywać komponenty do produkcji broni, w tym do modernizacji czołgów i wozów bojowych. Mówił o tym związany z opozycją i organizacją Biełpol Władimir Żegar. Białoruś produkuje systemy celownicze, które pozwalają na modernizację rosyjskiego sprzętu. Produkuje te urządzenia z chińskich komponentów. Chodzi o celowniki dla czołgów czy wozów pancernych i to takie, jakich nigdy nie było na Białorusi. Co by Łukaszenko nie mówił, to wojna jest mu na rękę, bo daje możliwość przetrwania ogromnej liczbie białoruskich zakładów przemysłowych. Polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego, Tomasz Lachowski, zwraca uwagę, że oprócz takich działań, które mają zastraszyć państwa zachodnie i pomóc Rosji w prowadzeniu wojny z Ukrainą, Mińsk i Moskwa współpracują przy organizowaniu agentury wpływu. Przykład sędziego Tomasza Szmyta jest też takim ostrzeżeniem, że osoba, która zajmowała bardzo jednak takie wysokie stanowisko państwowe, sędzia z pewnym autorytetem, a właściwie, tego oczywiście jeszcze nie wiemy, ale wiele na to wskazuje, albo był faktycznie agentem ze strony sił białorusko-rosyjskich, albo też sympatyzował właśnie z tymi państwami. Wizyta Władimira Putina na Białorusi nie ma innego znaczenia niż potwierdzenie rosyjskiej dominacji nad słabszym sojusznikiem i jednoczesne wzmocnienie reżimu Aleksandra Łukaszenki, który w ocenie białoruskich opozycjonistów jest tak uzależniony od Putina, że gdyby Putina zabrakło, Łukaszenko natychmiast straci władzę. I jeszcze jedna wizyta. Prezydent Rosji Władimir Putin ma odwiedzić Koreę Północną. O tym poinformował Kreml. Według południowo-koreańskiego wywiadu Korea Północna dostarczyła Rosji miliony pocisków artyleryjskich w celu wsparcia jej ofensywy na Ukrainie w zamian za dostawy żywności. Północno-koreański lider Kim Jong-un odwiedził Rosję w ubiegłym roku. Spotkał się z Władimirem Putinem podczas szczytu zorganizowanego na Dalekim Wschodzie, a Putin ostatni raz odwiedził Pjongjang w roku 2000. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 16.

8% psów i kotów w Polsce żyje na ulicy, wynika z badania Globalnej Koalicji do Spraw Dobrostanu Zwierząt. To dobry wynik w porównaniu ze średnią z 20 przebadanych państw świata, gdzie średnia wynosi 35%. W polskich schroniskach i przytuliskach przebywa około 125 tysięcy psów i kotów. O wiele więcej, bo 825 tysięcy to zwierzęta pozbawione jakiejkolwiek opieki, czyli tak zwane wałęsające się. Pełny serwis za 28 minut o 17, a już teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny tydzień i kolejne obniżki na stacjach. W tym tygodniu benzyny potaniały o 5 groszy. O szczegółach mówi analityk rynku paliw Magdalena Robak z portalu ePetrol. Paliwa na stacjach tanieją, a w ostatnich dniach ta przecena przyspieszyła. O 5 groszy spadły średnie ogólnopolskie ceny benzyny PB95 i oleju napędowego. Dzisiaj średnio za litr tych paliw kierowcy płacą 6,57 zł oraz 6,59 zł. Jak mówią analitycy, taniejąca ropa daje nadzieję na kolejne spadki. Zakaz handlu w niedzielę będzie jednym z tematów najbliższego posiedzenia Sejmu. Projekt posłów Polski 2050 zakłada, że handel będzie możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę w miesiącu, a pracownicy, którzy będą pracować w siódmy dzień tygodnia, otrzymają wyższe wynagrodzenie. Szef klubu Polski 2050 Mirosław Suchoń mówi, że projekt jest korzystny zarówno dla przedsiębiorców, konsumentów, jak i dla pracowników. Handlu. Dzisiejszy stan prawny powoduje, że polskie firmy mają ograniczoną możliwość funkcjonowania. Ta ustawa, projekt ustawy, który przygotowała Polska 2050, jest projektem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom zarówno przedsiębiorców, ale również pracowników. Zezwala na dwie niedziele w miesiącu, ale za to jest zwiększone wynagrodzenie i dzień wolny. Najbliższe posiedzenie Sejmu ma się odbyć 12, 13 i 14 czerwca. Kończymy notowaniami walut. Funt kosztuje 5 groszy, frank szwajcarski 4,30, dolar 3,94, euro 4,26, a WIG 20, czyli główny indeks naszego parkietu, na pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji spadała niemal 0,5%. Przepraszam bardzo, pewnie Państwo też nie mogą się powstrzymać, ale to już ciąg dalszy stabilizującego się kursu funta. Znowu tak jak wczoraj po 5 groszy, koniec cytatu. Ale trzeba wlewać ludziom nadzieję w serca. Komu pan wlał, temu pan wlał. Po 5 groszy uspokajamy. No po 5 złotych, ale... ale Piotrze, nie chciałbyś po 5 groszy, żeby kosztował funt? No powiedz. Ekonomiczne podsumowanie dnia i tygodnia. Wykreślę. O, już poszło, nie ma. Za 2 minuty. No właśnie, pardon, za 2 godziny. Jutro pochmurno i deszczowo będzie, przelotnie padał deszcz, możliwe burze z gradem, wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz oraz w Sudetach, wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Mimo tych burz i przelotnych opadów, które mam nadzieję ominą Myśliwiecką w niedzielę, bo taki też zapowiada się weekend pochmurny, deszczowy. Jutro cieplej niż dziś, od 18 stopni na Pogórzu, 22 na Wybrzeżu, w większości regionów jutro do 25, a w centrum do 27 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Już za chwilę zapraszamy, porozmawiamy o wypaleniu zawodowym. Czym się objawia, po czym stwierdzić, że to nie, na przykład zwykłe zmęczenie czy zniechęcenie. O tym porozmawiam za chwilę z naszym gościem. Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the great wide open, under the skies of blue, out in the great wide open, a skipper said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Południowej audycji i zapraszamy do Trójki. Teraz o tym, że coraz więcej kobiet zmaga się z wypaleniem zawodowym. Tak wynika z najnowszego raportu Deloitte. Mimo wielu rozwiązań wdrażanych przez pracodawców, nie maleje także poziom stresu w pracy. I między innymi o tym porozmawiam z naszym gościem. W naszym studiu dr Kaja Prystupa, rządca z Akademii Leona Koźmińskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, może na początek wyjaśnijmy, przypomnijmy, czym jest wypalenie zawodowe w ogóle. Wypalenie zawodowe jest to taki stan emocjonalny, psychiczny, który wiąże się właśnie z dużym wyczerpaniem, zmęczeniem, apatią, wręcz niechęcią do aktywności zawodowej. I to jest bardzo mocno związane z tym, co się dzieje w pracy. Dokładnie. Jest to element, który łączy się silnie z pracą. Jednocześnie ja obserwuję, jak pracuję z klientami, że jest to też aspekt całego naszego życia. Więc im bardziej mamy kocioł w pracy, tym więcej jeszcze, jak się dokłada z życia domowego, tym ten element po prostu staje się istotniejszy i trudniejszy w ogóle do przebrnięcia dla osoby, która się z tym zmaga. Ciekaw jestem, czy nie zdezaktualizował się termin wypalenia zawodowego, burnout. Po raz pierwszy, przypomnę, został użyty przez amerykańskiego psychiatrę Herberta Freudenbergera. Został on zdefiniowany jako spadek poziomu energii jednostki w wyniku zbyt dużej ilości zadań stawianych przez środowisko pracy. Czyli takie, krótko mówiąc, przeciążenie problemami, o czym pani mówi. Też nie tylko w pracy, ale także w rodzinie, w naszym życiu pozazawodowym. Wręcz rozszerza się teraz też ten termin na wypalenie życiowe, które wtedy włącza nam wiele aspektów życia. Czym się objawia? Pierwszy taki etap to jest po prostu pewien spadek energii. Dalej wchodzimy na poczucie, że jest nam coraz ciężej rano wstać do tej pracy i z chęcią do niej ruszyć. A najbardziej zaawansowany poziom jest to taki poziom, gdzie wycofujemy się z życia pracowego. Nadal pracujemy, ale staramy się ograniczać kontakty z osobami z naszej pracy, a także coraz bardziej stajemy się ironiczni, sarkastyczni. Czyli tak zmuszamy się do pracy, tak? Od samego rana. Nawet jak tylko wstaniemy, to już jest pod górkę. Po czym stwierdzić, że to właśnie wypalenie zawodowe, że to nie zmęczenie, zniechęcenie, coś, co po weekendzie, no mamy piątek akurat, że po weekendzie nam przejdzie? Jeżeli wrócimy po tygodniowym urlopie i nadal czujemy niechęć, trudność do otworzenia skrzynki mailowej, to jest sygnał, że warto zająć się tą sprawą, pójść do profesjonalisty i jeszcze wydłużyć sobie czas regeneracji. No, niektórzy mówią, że najlepszy urlop to taki 2-3 tygodniowy, to minimum. A ponoć najlepszy to taki, kiedy nie pamiętamy hasła po powrocie z urlopu. Hasła do swojej skrzynki w pracy. Jest kilka faz. To może wyjaśnijmy, jakie są etapy wypalenia zawodowego. Pierwszym takim etapem właśnie jest etap, kiedy czujemy po prostu spadek energii. Jest to taki etap, gdzie jak zorientujemy się, że mamy za dużo, rzeczywiście zregenerujemy się, przez tydzień jest okej. Druga faza już jest faza większego, po pierwsze spadku efektywności w pracy, coraz większego oporu do rozpoczęcia wchodzenia w też coraz większe stany prokrastynacji. I tutaj już ten tydzień powoli nam nie starcza. Już zauważamy to, że zauważamy, zawalamy w pracę, tak? Mhm. Trzeci poziom jest to taki poziom bardzo niskiej efektywności, izolacji, niechęci do kontaktu z osobami z pracy. Coraz mniej wychodzi. Tak, dokładnie. I tutaj to już jest taki stan, gdzie niestety ja obserwuję pracując z klientami, że bardzo dużo osób niestety dopiero orientuje się, że jest na tym trzecim poziomie wypalenia zawodowego. Na samym końcu. Usprawiedliwiamy sobie to na początku? Jakoś staramy się sobie samemu wytłumaczyć, że to na pewno nie wypalenie zawodowe? Tak. Odsuwamy te myśli? Dużo osób idzie w wyparcie. Mówi, dam radę, to nic takiego, mogę. Dla mnie takim momentem, kiedy obserwuję pracując właśnie w moich różnych procesach coachingowych z klientami, mówię, wiesz, okej, to sprawdź. Są różne testy. Nie mówię, że one są miarodajne. Jednocześnie czasami rozmowa z osobą i fakty i konkrety mówią, nie, to jeszcze nie o mnie. A później może się okazać rzeczywiście, że to już jest stan finalny, który później przechodzi w też różne objawy psychosomatyczne. Dla mnie taki moment, kiedy jest drastyczny, kiedy jest za późno, to jest moment, jak jesteśmy po prostu już w szpitalu poważnym stanem chorobowym. Jednocześnie powiem tak, każdy moment, żeby zająć się tym tematem jest dobry. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. I tym bardziej, ja też patrzę na to, dbajmy o siebie i rzeczywiście jak bierzemy tą regenerację, to dbajmy o nią, a nie siedzimy na mailach, jesteśmy dostępni pod telefonem. To nie jest regeneracja. Jak wiele zależy od nas, od naszych indywidualnych uwarunkowań, preferencji, jak wiele od środowiska w pracy, w którym pracujemy? No, możemy tu powiedzieć takie obciążające, nadmierna rywalizacja, mobbing, konflikty z innymi w pracy, z szefami, pracownikami, pracodawcami, także ta negatywna atmosfera w miejscu pracy. Ale na ile od tego jest zależne? Biorąc pod uwagę psychologię różnic indywidualnych, rzeczywiście nasz wpływ jest istotny. To, jakim mamy potrzeby, czego chcemy od naszego otoczenia i pytanie, czy to dostajemy, czy też nie. Jakie mamy wcześniejsze doświadczenia z innych miejsc pracy, prawda? Dokładnie. Podstawowym moim zdaniem problemem jest temat granic, których nie stawiamy w pracy. Odnośnie tego, ile jesteśmy w stanie wziąć na siebie, czy dbamy o tą regenerację, czy żyjemy w kulturze ciągłej dostępności. O taką higienę, tak? Czy dbamy? Bo zawsze jesteśmy pod mailem, pod telefonem, zawsze gotowi do pracy, nawet w weekend. Dokładnie. Oddajemy się niej, bo to często też sobie tym tłumaczymy, dokładnie, prawda? Że to taka powinność, etos pracy kiedyś się mówiło. No może w tym młodszym pokoleniu Z już to jest mniej dostrzegane, bo może potrafią stawiać te granice, gdzie jest moje życie osobiste, gdzie zawodowe. Przypomnijmy, co może powodować zbytnie poświęcenie w pracy właśnie, o którym mówimy, które też no, rzadko jest doceniane, powoduje frustrację czy wprost wypalenie? Ono powoduje gigantyczne przemęczenie, spadek naszej efektywności. I tutaj zacytuję moje ulubione badania, które pokazują, że jeżeli pracujemy 50 godzin tygodniowo, nasza efektywność znacząco spada. Jeżeli wchodzimy na poziom 70 godzin tygodniowo, wykonujemy tyle zadań, co osoba, która pracuje 55 godzin. To są badania Portera ze Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli, im więcej pracujemy, nie znaczy, że efektywniej i lepiej. Wbrew pozorom możemy więcej zawalać. Możemy mówić o czasie, o stażu pracy, po jakim czasie pojawia się, czy może pojawić się wypalenie zawodowe, czy to jest tak indywidualne, tak wiele składowych od nas, zależących od miejsca pracy, że trudno to stwierdzić? Jest to bardzo indywidualne. To, co też powiedziałam o tak zwanym wypaleniu życiowym, ja niestety obserwuję, ponieważ też pracuję z młodymi ludźmi, że nieraz ludzie wchodzący na rynek pracy, tak naprawdę zaczynający studia, to oni już są na poziomie wypalenia życiowego. Więc to, co robi nam nieraz szkoła, to prowadzi naprawdę do granic możliwości młodego człowieka. A z czego to wynika, że już młody człowiek, dopiero co wchodzący w dorosłe życie, takie zawodowe, zakładający rodzinę, biorący kredyt, no wiadomo, zaczyna się wszystko, nazwijmy to od nowa, od początku, po studiach. To jest to przebodźcowanie, że chcemy wszystko czerpać życie garściami, także to zawodowe? Tak. Nieraz to jest ten element bardzo dużej intensywności, który był od liceum, później po studia. Jak statystyki pokazują na przełomie szkoły podstawowej i liceum, Młody człowiek pracuje około 63 godzin tygodniowo, więc chodzi już o taki drill. Później ten drill kontynuuje, bo praca, bo różne potrzeby, bo oczekiwania. I jeżeli nie ma sam sobie tego, co pan mówił o pokoleniu Z, zdrowych granic, asertywności, powiedzenia ja o 5 wychodzę, to niestety po paru latach stanie się taką wydmuszką i mówiąc wprost, nieraz po prostu traci pracę. Wypalenie zawodowe może nieść ze sobą szereg różnych konsekwencji. Tu już mówimy po, wyjaśnijmy, jakich to konsekwencji? Zarówno konsekwencje zdrowotne, niezdolność do pracy, też może wywoływać stany depresyjne, lękowe. Też dla wielu osób niestety gdzieś finalnie kończy się utratą i życia. Są jakieś pozytywy z tego płynące, że na przykład zmienimy toksyczne środowisko pracy i nagle okaże się, że kurczę, no jest inne życie, można być szczęśliwym pracując. Ja bym zaczęła od siebie i przepracowania swoich tematów związanych właśnie z tematem granic, swoich potrzeb, zrozumienia siebie, a później wejścia rzeczywiście w moment zmiany pracy. Bo czasami może być tak, że mamy tak bardzo mocno utrwalone nasze nawyki odnośnie pracy, nasze przekonania związane z tym, co to znaczy dobry pracownik, że niezależnie od środowiska, w którym się znajdziemy, będziemy mieć takie tendencje do przepracowywania się. To może trochę zależeć od nas, tak? A może trochę od tego, że to nie jest to miejsce dla nas. Może to nie jest miejsce, w którym chcielibyśmy pracować. Ten pierwszy taki etap, kiedy rozpoznamy, że jest coś na rzeczy, to jakie podjąć kroki, jak radzić sobie z tym, no już tym pierwszym etapie wypalenia zawodowego? Ja zaczęłabym od tematu regeneracji, czyli wychodzę z pracy o godzinie, nie wiem, 4-5 i nie sięgam do maila. Stawiam granice, komunikuję też współpracownikom, zespołowi, szefowi, że ja nie pracuję w nadgodzinach, tak? O ile, nie mówię, raz na jakiś czas może się zdarzyć, że potrzebujemy dłużej popracować. Jednocześnie ten element odłączenia się od pracy to jest najważniejszy element związany w ogóle z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowym. Mhm. To jest też temat stawiania granic. Jeżeli bardzo dużo dostaję zadań, to jest też moja odpowiedzialność komunikacji z przełożonymi, z zespołem odnośnie tego, ile mam zadań. Bo niestety to nie jest tak, że inni wiedzą, ile my mamy. Póki my nie zaczniemy mówić, że mam dużo i w takim razie zobacz, to są moje cele na dzisiaj, co ja mam, z czego mam zrezygnować, żeby wziąć kolejny cel, no to świat się sam nie zmieni. Więcej nie dam rady i to nie dlatego, że jestem niewydolny w pracy, tylko po prostu przeciążony, tak? Tu myślimy, rozmawiając o wypaleniu zawodowym, trochę o przełożonych też, bo chyba ciężko znaleźć taką siłę, żeby stwierdzić, ok, jestem szefem i też mogę mieć wypalenie zawodowe. Jak najbardziej tak. Patrząc z perspektywy płci, też mówiąc wprost, wiele mężczyzn w ogóle decyduje się na to, żeby wypierać ten temat bardzo silnie, tak? Nie chcą się przyznać do słabości. I to jest bardzo niebezpieczne. Szef czy szefowa to jest też człowiek, potrzebuje zadbać o siebie. Nieraz znowu tu się łączą takie przekonanie, że jak jestem szefem na bardzo ważnym stanowisku, to w tym momencie muszę być cały czas dostępny. Ja pracuję na studiach MBA, Executive MBA, właśnie w obszarze budowania nawyków menedżerskich i moi uczestnicy przechodzą 14-tygodniowy program pracy nad nawykami. Bardzo często biorą ten nawyk ograniczenia swojej dostępności i są zachwyceni efektami. 9 na 10 firm wciąż nie podejmuje działań na rzecz równouprawnienia, tak wynika z raportu Deloitte. Agresji doznało 31%, niemal co czwarta wypalenia zawodowego. Dlaczego coraz więcej kobiet zmaga się właśnie z wypaleniem zawodowym? Ja zwróciłabym tutaj uwagę na aspekt też ról społecznych, ze względu na to, że kobiety mają też cały drugi etat w domu. Tak. I bardzo mnie zainteresowały statystyki z OECD, które porównują proporcje pracy płatnej, pracy niepłatnej w różnych krajach. Pod tym względem Polska i Finlandia, jeżeli chodzi o zaangażowane w pracę niepłatną mężczyzn, mamy taki sam wynik. Mhm. Więc co się dzieje innego? Jak popatrzymy, ten wynik mniej więcej o 100 minut dziennie kobiety w Polsce więcej robią. I więc nieraz jest ten element zapytania, to co tam się dzieje? No właśnie. No i nieraz prace domowe dzieci, różne tematy właśnie takie około, gdzie system już nie dba, tak? Gdzie to przechodzi gdzieś na element rodzica. Przerzucone jest na kobietę. Tak, więc ja często właśnie dyskutując o tych tematach mówię tak, to nie jest do końca tak, że u nas mężczyźni w Polsce pewne rzeczy nie robią, to jest to, że tych zadań jest po prostu więcej. Mhm. Kobiety często zaciskają zęby jeszcze mocniej, mówią, ja dam radę, taka jest moja rola jako matki, jako rodzica, potrzebuje być perfekcyjna i idealna, bo mój dom potrzebuje być sprzątnięty. Dzieci zaopiekowane, wyszykowane, prace domowe zrobione, więc tych rzeczy jest bardzo, bardzo wiele. Tutaj ten czas, tak? Tu jest ten clue, że nam ucieka. Raport Deloitte Women at Work 2024 Global Outlook powstał na podstawie badania przeprowadzonego wśród 5000 kobiet z 10 krajów, także z 7 sektorów gospodarki. Jakie wnioski jeszcze dla nas, dla kobiet pracujących płyną właśnie z tego raportu? Co warto wziąć sobie do serca, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe? Ja bym bardzo mocno popatrzyła na aspekt systemowy z perspektywy organizacji. Uważam, że to jest właściwy moment, jeżeli nie powiedziałabym ostatni, żeby na poziomie organizacji zacząć działać i zacząć wspierać kobiety właśnie w tym aspekcie, pewne uczenia stawiania granic, nastawienia też na własny samorozwój, a także tego elementu walki z kulturą ciągłej dostępności. Ja myślę, warto wziąć sobie do serca, szczególnie teraz, właśnie o tej porze. 16, 17, wyłączamy się z pracy, odpoczywamy, weekend, tym bardziej, że no może ten nie, ale kolejny będzie tym dłuższym, by skorzystać i odpocząć rzeczywiście od pracy. Doktor Kaja Prystupa, rządca z Akademii Leona Koźmińskiego, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. Said I'll buy you something rare. And I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up the chair. Somebody write down the recipe. Been trying hard not to overeat. You're just so sweet. Bliżej weekend dla zmęczonych całym tygodniem pracy i nie tylko. Mamy dla Państwa zaproszenie na koncert w najbliższą niedzielę po 19:00 tu przy Myśliwieckiej na scenie Trójki. Pablo, Paweł i Ludziki. 2 dwójki, 7 trójek. Hey, hey,